o 400 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 marca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Nowa piątka. Rusza kampania informacyjna o propozycjach programowych Prawa i Sprawiedliwości. Listę działań naprawczych w polskich ubojniach ma dziś przedstawić w Brukseli minister rolnictwa. Zapisy czarnych skrzynek Boeingów 737 MAX, które rozbiły się w Etiopii i Indonezji, wskazują na podobne przyczyny. Za kwadrans początek rządowej kampanii informacyjnej o nowej piątce. Chodzi o pakiet nowych propozycji programowych przedstawionych przez Prawo i Sprawiedliwość. To m.in. 13. emerytura, 500+ na każde dziecko, zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia. W ramach kampanii po kraju będą jeździły busy z ekspertami, którzy będą odpowiadać na pytania mieszkańców. Minister z kancelarii premiera Łukasz Schreiber tłumaczy, że pytania o program Rodzina 500+ mogą mieć osoby, które nie korzystały do tej pory z tego wsparcia. Celem jest akcja informacyjna, promocyjna tego programu, bo niezależnie od tego, że trwają prace legislacyjne, że przygotowywane są te założenia, no to warto jakby poinformować jak największą grupę Polaków, wyjaśnić te wątpliwości, choćby dla tych w tym wypadku, którzy oczywiście jeszcze nie korzystali z tego programu, czyli gdzie należy złożyć wniosek, w jaki sposób, na co należy zwrócić uwagę. Zgodnie z zapowiedziami rządu, program 500+ na każde dziecko ma ruszyć 1 lipca. W maju będą wypłacone 13 świadczenia dla wszystkich emerytów. Pozostałe propozycje mają zostać wprowadzone do jesieni. Drugi już warszawski protest rodziców przeciwko tak zwanej karcie LGBT. Akcja organizowana przez Centrum Życia i Rodziny rozpocznie się po południu przed stołecznym ratuszem. Chodzi o dokument, który przed miesiącem podpisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W deklaracji zapowiedziano m.in. wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Dziś o godzinie 16 przed warszawskim ratuszem rozpocznie się protest rodziców i organizacji prorodzinnych. To odpowiedź na działanie prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w związku z podpisaną przez niego deklaracją Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT. Skrótowiec odnosi się do lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów. Wprowadza do szkół tak zwaną edukację seksualną w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. A te standardy mówią wprost. Dziecko należy informować o sferze intymnej człowieka już od urodzenia. Brzmi to kuriozalnie. Podkreśla wiceprezes Centrum Życia i Rodziny Kazimierz Przeszowski. Dodaje, że deklaracja jest niezgodna z prawem oświatowym oraz konstytucyjnym prawem do wychowywania dzieci. To my, rodzice, mamy w konstytucji zapisane prawo do wychowywania dzieci zgodnie z naszymi przekonaniami. My prawo żądać od władzy publicznej ratowania, ochrony naszych dzieci przed demoralizacją. W proteście wezmą udział eksperci z organizacji prorodzinnych, m.in. z Fundacji Pro, Citizen Go czy Ordo Iuris. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Polska przedstawi w Brukseli listę działań naprawczych w ubojniach. Komisja Europejska oczekuje informacji w związku z ujawnieniem nielegalnego uboju w jednej z polskich rzeźni. Podejrzane mięso trafiło do kilkunastu krajów Unii. Także dziś w Brukseli dojdzie do trójstronnego spotkania unijnego komisarza do spraw bezpieczeństwa żywności i ministrów rolnictwa z Polski i Czech. Rozmowy mają dotyczyć nadzwyczajnych czeskich kontroli polskiej wołowiny po wykryciu w niektórych partiach salmonelli. Komisja Europejska wprawdzie uznała, że czeskie kontrole są niewspółmierne do zagrożenia i zażądała ich zniesienia, ale i od Warszawy domaga się wyjaśnień i konkretnych działań naprawczych. Chodzi o reputację Polski i pokazanie, że poważnie traktuje ona tę sprawę, mówił kilkanaście dni temu unijny komisarz do spraw bezpieczeństwa żywności po rozmowie telefonicznej z polskim ministrem rolnictwa. Po ujawnieniu skandalu z nielegalnym ubojem w jednej z polskich rzeźni do naszego kraju przybyła grupa unijnych inspektorów. Eksperci wykryli nieprawidłowości w dokumentacjach prowadzonych przez ubojnie, skrytykowali zbyt niskie kary dla osób dopuszczających się oszustw, wskazali na braki kadrowe i niedofinansowanie służby weterynaryjnej. Teraz komisja zapowiedziała drugą kontrolę, która początkowo miała dotyczyć tylko rynku drobiu, ale właśnie w związku z zastrzeżeniami Czech została rozszerzona o rynek wołowiny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Odczytano dane z czarnej skrzynki samolotu, który rozbił się w ubiegłym tygodniu w Etiopii. Wskazują one na wyraźne podobieństwa pomiędzy katastrofą Boeinga 737 MAX Ethiopian Airlines, w której zginęło 157 osób, a październikową katastrofą indonezyjskiego samolotu Lion Air, która pochłonęła 189 ofiar. Zbieżność katastrof będzie przedmiotem dochodzenia, zapowiedziała etiopska minister transportu. Wstępny raport dotyczący wypadku zostanie wydany w ciągu 30 dni. To był serwis Trójki, teraz czas na sport. Janka Łucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Piosenka dnia, jak mówił pan Marcel, pan Kasai, miłośnicy papieru. Agnieszka Furtak-Bilnik zaprosiła Martę Tomiak i Michała Chojeckiego z oficyny Peryferie. To będzie kwadrans po 11. Około 11.30 instrukcja obsługi człowieka. Muzeum sentymentów i miłych wspomnień w Kowarach. Grażyna Dobroń będzie rozmawiała z Andrzejem Olszewskim. No i mamy powieść Jak być kochanym, felietony Janusza Głowackiego. Czytać będzie Piotr Franczewski. To przed godziną 12. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Ruszyliśmy z głosowaniem na Polski Top Wszechczasów, ale o tym jeszcze będę mówił. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Dobrego odbioru. Słońce nieśmiało zagląda przez okno, ale wczoraj to był dzień. Cudowna wiosna. No to tak, żeby było miło, może Rai X. Ajajaj. No właśnie, Rai X. Mam nadzieję, że dobry początek dzisiejszego cudownego poranka. 20 minut po godzinie 9. Wspomniałem o tym, że uruchomiliśmy w piątek o godzinie 10 głosowanie na 12 Polski Top Wszechczasów. Wybieramy 50 utworów do końca kwietnia, a ten top pojawi się na antenie 2 maja, jak zwykle od rana do wieczora. Polecam Państwu, myślę, że to bardzo przyjemna zabawa. No i przy okazji, jak już Państwo będą to także na głosowanie na bieżącą listę, można sprawdzić, jak to wyglądało w piątek. polskieradio.pl/trójka. To teraz taka para po polsku, Early Birds, a potem Antek Sojka. Otwieram oczy, przecieram łzy. Niemalże jednocześnie machina tęsknot ruszyła z kopyta. Dziś nie oszczędzi mnie, ciągłe wspomnienia nie dają wytchnienia. Gdybyś tylko wiedział, jak to potwornie jest nie do zniesienia. Tak tu bez ciebie tkwić, gdzieś ty polazł, gdzie? Stoję tu jak stałam, gdzieś ty polazł, wróć. Tyle jeszcze do zrobienia mamy tu. Dałeś słowo, wróć. Chociażbym doszła tam, gdzie chcę, bez ciebie każda rzeczywistość ma w sobie sensu jakby mniej. Lecz chcąc ochronić swoje serce, zamykam szczelnie jego drzwi. Ty wiesz, ja wiem, nie wrócisz już. Thank you.

pracy, nad którym pracuje Sejm. Co pan na to, panie Pawle, jawność pensji w sektorze prywatnym? Wahadło mi się kojarzy takie słowo, no nie? Od skrajności do skrajności, bo jak do niedawna była dyskusja o wynagrodzeniach na niektórych posadach w Narodowym Banku Polskim i bank milczał. Och, była to gorąca dyskusja. No, to potem wszystko ujawnił, a teraz idziemy jeszcze w drugą stronę, wszystkie zarobki mają być ujawniane. No, ja myślę, że to jest jednak przesada. Dlaczego? Wynagrodzenia w firmie są jedną z jej tajemnic handlowych, świadczącą trochę o jakby jej pozycji, standingu finansowym, prawda? Jak firma dobrze wszędzie, dobra jest koniunktura na rynku, to uczciwy szef lepiej wynagradza swoich pracowników. Jak jest gorzej, to ich zbiera i mówi, że no słuchajcie, niestety, ale musimy trochę zacisnąć pasa. No niemniej jednak to jest jedna z największych tajemnic zawsze firmy. No teraz mamy iść w kierunku niby jawności. No myślę, że to i tak będzie omijane na różne sposoby, będą różne premie, nie premie i tak dalej. Inna sytuacja jest w sektorze publicznym, aha, gdzie urzędnicy są wynagradzani z naszych podatków. Tutaj to powinno być jawne i przejrzyste rzeczywiście, ale nie sądzę, żeby w sektorze prywatnym to się przyjęło. No to a propos firm, które sobie nieźle radzą i myślę, że z wynagrodzeniami pracowników w tych przedsiębiorstwach problemu nie ma. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczyna dziś publikację 4 nowych indeksów, m.in. WIG Games. I o sektorze, o firmach z sektora gier wideo myślałem, mówiąc o niezłym wynagrodzeniu. WIG Games skupia największe spółki produkujące gry wideo. To nie jedyny z dzisiaj publikowanych indeksów. Od dzisiaj publikowanych indeksów jeszcze 3 inne. To są tak zwane wskaźniki makrosektorowe. W skład tego drugiego wchodzą przedsiębiorstwa z branży bankowej, ubezpieczeniowej, rynku kapitałowego i wierzytelności. W skład trzeciego spółki paliwowe, gazowe oraz chemiczne, a czwartego firmy z sektora energetycznego, górniczego i surowcowego. Po 5 spółek w każdym nowym indeksie, ale nas, panie Pawle, no inwestorów chyba najbardziej także przy okazji rozgrzewa jednak ten sektor gier wideo. No, gorące firmy, gorące nazwy w ostatnich miesiącach na giełdzie. To prawda, że gry wideo to taka polska specjalność i jeżeli one są na rynku papierów wartościowych, na rynku publicznym, no to być może powinny być w ten sposób jakoś wyróżniane. Cała ta wieść, o którą pan tu zacytował, jest pewnie czymś ożywiającym tę sytuację giełdową, gdzie ogólnie no niewiele się dzieje, no przyznajmy, że no... Przyda się zamieszanie kijkiem w tej kałuży, prawda? No może dobrze pan to ujął, tak, w tej kałuży. Dzisiaj każdy debiut giełdowy w Warszawie urasta do rangi wielkiego wydarzenia. A kiedyś było ich kilkadziesiąt w skali roku. No właśnie. Ja nie wiem, być może to jest taki sposób giełdy, przecież całkiem poważnie. To nie jest prima aprilis, no nie? Za wcześnie jeszcze. Ma to ożywić jakoś w ogóle zainteresowanie giełdą. Szczególnie wśród tych inwestorów zagranicznych. Tak. No zobaczą, że są tu jakieś branże w Polsce. To nie jest jakiś taki monolit, że są tu jakieś gry, jest tu jakaś chemia, są tu jakieś finanse. No zobaczymy, co ten zabieg przyniesie. Przy rynku finansowym pozostajemy. Niedawne zatrzymania byłych szefów Komisji Nadzoru Finansowego unaoczniły braki w ustawie. Wczorajszy nadzorca jutro staje się nikim. Nie ma ochrony prawnej, zakazu konkurencji ani odprawy, czytam w Pulsie Biznesu. Zdaniem Jacka Jastrzębskiego, czyli przewodniczącego komisji, warto równać do międzynarodowych standardów w trosce o niezależność. A o co chodzi? Chodzi, panie Pawle, o immunitet dla szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Czy pan jest za, czy przeciw? Popatrzmy na tę sprawę z dwóch stron. Z jednej widzimy ludzi, którzy inwestowali w pewne instrumenty, obligacje, pewne kredyty tam, prawda? Kredyty także, tak. W obcych walutach. Mm-hmm. No i mogą się czuć rzeczywiście bardzo poirytowani, kiedy okazuje się, że na tym stracili i niespecjalnie ich informowano. I jeżeli widzą kogoś, kto jest za to odpowiedzialny, no to domagają się dla niego kwalifikowanej kary śmierci, rozstrzelanie przez powieszenie i tak dalej. Taki jest rzeczywiście gniew ludu, no i trudno się temu dziwić. No, niemniej jednak, inwestowanie wiąże się z ryzykiem. I to dotyczy nie tylko tych drobnych ciułaczy, czy przeciętnych kredytobiorców, no ale i także nawet profesjonałów, którzy w tych instytucjach albo sami podejmują decyzje o tym, gdzie skierować strumień pieniędzy, żeby zainwestować, albo ich nadzorują. Oni też są omylni. Zgodzi się pan. I to jak? Czasami. Oczywiście. I to mimo swojej ogromnej jednak wiedzy często na temat rynków finansowych. I o ile rzeczywiście się zdarzy tak, że ukradną przywłaszczą sobie celowo. To karać. No to rzeczywiście wtedy za kratki. Natomiast jeżeli no, w granicach jakiegoś tam ryzyka się poruszali i popełnili błąd, no to tutaj nie można tak automatycznie ich linczować. I dlatego te regulacje no, mają swoje jakieś tam uzasadnienie. Proszę się nie martwić o swoje najbliższe, krótkie nawet wakacje, o wyloty rejsami pasażerskimi. Rzeczpospolita informuje dzisiaj o tym, że uziemienie samolotów, chodzi oczywiście o B737 Max, nie zagraża majówkowym wyjazdom. Nie wzrosną też z tego powodu ceny rejsów, a więc uspokajające informacje. Są trzy firmy lotnicze w Polsce, które korzystały z tych uziemionych przez Boeinga maszyn. To LOT, Enter Air i Smart Wings, i wszystkie one postarały się o ich zastąpienie innymi modelami. To są często loty czarterowe, czyli właśnie na przykład jeśli państwo wykupili coś na majówkę, jakiś wylot na przedłużony weekend, to proszę spać spokojnie, choć sama firma Boeing kłopoty będzie miała. No i te firmy, te linie lotnicze, które korzystają z zastępstw, będą musiały za to zapłacić i być może potem będą oczekiwały jakiegoś odszkodowania. Odszkodowania albo dostaną, albo nie. Na razie, jak słyszymy, pasażerowie nie zapłacą więcej, no ale sam pan wie przecież, że w biznesie nie ma nic za darmo. Zwłaszcza obiadów nie ma za darmo. Nie ma. Darmowych lotów też nie ma. Umówmy się. Wynajęcie takiego samolotu kosztuje ile tam? $250,000 miesięcznie. I nie są to pieniądze przewidziane w budżecie. Oczywiście. Więc ktoś za to zapłaci. Jeżeli nie pasażerowie majówkowi, no to ci, co polecą w czerwcu. Ja sam też mam takie plany, żeby gdzieś tam w czerwcu użyć samolotu. To proszę szybciutko kupować bilety. No, spróbuję. Nie, no, w biznesie nie ma nic za darmo. Rzeczywiście jest obawa, że te samoloty, no, są zawodne. Na niebie lata ich wystarczająco dużo, żeby skądś je pożyczyć, jakieś zamienić tutaj. Natomiast, no, ktoś i tak za to będzie musiał zapłacić. Przy branży lotniczej z przymrożeniem oka na koniec zostajemy. 1 250 000 euro. Uwaga, to jest 5 375 000 złotych. Tyle pewien obywatel Chin zapłacił wczoraj za gołębia wyścigowego o imieniu Armando. Armando pochodzi z belgijskiej Flandrii, tam też odbywała się aukcja, a zajmowało się nim do tej pory dwóch dżentelmenów, ojciec i syn, którzy robią to, no zdaje się, z dziada pradziada hodują gołębie. 5 375 tysięcy złotych. Sporo, ale widać, że chociaż niektóre ptaki stalowe no, latać nie mogą, bo zaufanie do nich jest małe, to te ptaki żywe są wciąż w cenie, przynajmniej niektóre. No i tak oto na koniec informatora. Wróciliśmy do korzeni, wróciliśmy do natury. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jutro będę do późna na szkoleniu. Odbierzesz dzieci ze szkoły? Dobrze. I moje palto z pralni? Jasne. I tę bluzkę od mamusi? A zawieziesz Zosię na pianino? I Jasia na karate? A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Nawet zwykła przejażdżka Volkswagenem może być wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Marian? A co to? Nowy laptop? No, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Laptop Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Płacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut będzie 10. A woman or a man, because you can.

But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd grumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll still lie. I've got all my life to live. And I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey, hey. Tak, Gloria Gaynor wyśpiewała swój największy przebój w 1979 roku. I Will Survive. Wcześniej Supertramp, Logical Song. Tak radio grało 40 lat temu. Wspomnienia z 1979 roku. Mówiłem o biletach. Mam dla Państwa kolejną porcję biletów na trasę grupy WW. Wiem, że trasa cieszy się ogromną popularnością. Donoszą Państwo o tym także w listach. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Dziś mamy bilety do Białegostoku. 21 marca Opera i Filharmonia Podlaska. Do Wrocławia w Radiu Wrocław 23 i 24 Gorzów Wielkopolski Teatr imienia Osterwy. Edyta przy telefonie. 2 dwójki 7 trójek. Przypominam, WW na trasie koncertowej. No a teraz przeskoczymy sobie o 10 lat i do godziny 10 zespół Christians, utwór zatytułowany Words. To już takie ładne wspomnienie z listy przebojów programu trzeciego.